महाभारत विराट पर्व एकोन पंचाशत्तमोध्याय। कृपाचार्य का कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के विषय में अपना विचार बताना। कृपुवाच सदैव तव राधेय युद्धे क्रूरतरा मति नार्थानां प्रकृतिं वेस्ते नानबंधम अवेक्षसे। तदनंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम न तो कार्यों के स्वरूप को ही जानते हो और न उनके परिणाम का ही विचार करते हो। मया ही बहव संत शास्त्रमाश्रित्य चिंतिता तेषां युद्धं तु पापेशं वेदयन्ति पुराविदः। मैंने शास्त्र का आश्रय लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश कालेन संयुक्तम युद्धम विजयधम भवेत हीन कालम तदेवेह फलम न लभते पुनः देशे काले च विक्रांतम कल्याणाय विधीयते। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाता है वह विजय देने वाला होता है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वह युद्ध सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। आनुकूल्येन कार्याणाम अंतरम संविधीयते भारम ही रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पंडिता। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्यों का फल सिद्ध होता है। विद्वान पुरुष रथ बनाने वाले सूत की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देश काल का विचार किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। जैसे कोई रथ बनाने वाला कारीगर रथ लाकर यह कहे कि मैंने इस दिव्य रथ का निर्माण किया है, इसका प्रत्येक अंग सुदृढ़ है, इस पर बैठकर युद्ध करने से तुम देवताओं पर भी सर्वथा विजय पा सकोगे, तो केवल उसके इस कहने पर भरोसा करके कोई बुद्धिमान पुरुष युद्ध के लिए तैयार न हो जाएगा। उसी प्रकार कर्ण, केवल तुम्हारे इस डिंग मारने पर भरोसा करके देश काल आदि का विचार किए बिना हम लोगों का युद्ध के लिए उद्यत होना ठीक नहीं है, यही कृपाचार्य के ऊपर युक्त कथन का अभिप्राय है। परिचिन्त्य तु पार्थे न सन्निपातो न क्षमः एक कुरु नभ्य गच्छद् एकश्चाग्निम् अतर्पयत। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे अकेले ही हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरुदेश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। एकश्च पंचवर्षाणि ब्रह्मचर्यम अधारयत एक सुभद्रामारोप्य द्वैरथे कृष्णमाह्वयत। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद युद्ध के लिए श्री कृष्ण को भी ललकारा। एक किरात रूपेण स्थितो रुद्र मयोधयत अस्मिन् देव वने पार्थो हृताम कृष्णाम अवाचयत। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। इसी वनवास की घटना है, जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। एकश्च पंचवर्षाणि शक्राद्रान्य शिक्षत एक सोयम रमजत्वा कुरुणाम अकरोद्यश एको गंधर्व राजाराम चित्रसेनम अरिंदमः विजज्ञे तरसा संख्ये सेनाम प्राप्य सुदुर्जयाम। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओं को जीतकर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रुओं का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेगपूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई थी। तथा निवात कवचाः कालखंजाश्च दानवाः दैवतैरप्यवध्यास्ते एकेन यदि पातिताः। निवात कवच और कालखंज आदि दानवगण तो देवताओं के लिए भी अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको युद्ध में मार गिराया है। एकेन हि त्वया कर्ण किं नामेह कृतं पुरा एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशीकृताः। किंतु कर्ण तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? पांडवों में से तो एक एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहां के भूमिपालों को अपने वश में कर लिया था, क्या तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है? इंद्रोपि न पार्थे न संयुगे योद्धुमरति यस्ते न संसते योद्धुम कर्तव्यम तस्य भेषजम्। अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते, फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वह पागल है, उसकी दवा करानी चाहिए। आसी विशस्य क्रुद्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम अवमुच्य प्रदेशिन्या दृष्टा मादात्मिक्षति। सूत पुत्र, अर्जुन के साथ अकेले भिड़ने का साहस करके तुम मानो क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के मुख में अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी अंगुली से उसके दांत उखाड़ लेना चाहते हो। अथवा कुंजरम बत्तम एक एव चरण बने अनंकुशम समारुह्य नगरम गंतुम इच्छति। अथवा वन में अकेले घूमते हुए तुम बिना अंकुश के ही मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर नगर में जाना चाहते हो। समिद्धं पावकं चैव घृतमेदो वसाहुतं घृताक्तं शीरं वाथास्त्वं मध्ये नोत्तन्तुमिर्हमिच्छसि। अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चिथड़े या बलकल पहने हुए तुम घी मेदा और चर्बी आदि की आहुतियों से प्रज्वलित आग के भीतर से होकर निकलना चाहते हो। आत्मा अनंकं बद्ध कंठे बद्ध्वा महाशिलां समुद्रम तरते दोर्भ्याम तत्र किं नाम पौरुषम। अपने आप को बंधन से जकड़कर और गले में बड़ी भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथों से तैरता हुआ समुद्र को पार कर सकता है? उसमें क्या यह पुरुषार्थ है, अर्थात मूर्खता है? अकृतास्त्रं कृतास्त्रं वै बलवन्तं सुदुर्बलः तादृशं कर्णयः पार्थं योद्धुमिच्छेत स द्रुमति। कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों के पूर्ण शिक्षा न पाई हो वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। अस्माभिर्शेष निकृतो वर्षाणि त्रयोदश सिंह पाश विनिर्भुक्तो न शेषम करिष्यति एकांते पार्थमासीनम कुपेग्निमिव संमृतम अज्ञानारभ्य वस्कंद्य प्राप्तास्मो भयमुत्तमम्। हम लोगों ने 13 वर्षों तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है, अब ये प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हो गए हैं, अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश कर डालेंगे? ऐसे कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवश आ पहुँचे हैं और भारी भय एवं संकट में पड़ गए हैं। स युद्ध्यामहे पार्थम आगतम युद्ध दुर्मदम सैन्यातिष्ठन्तु सन्नद्धा व्यूढ़ानीका प्रहारिणः। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें, हमारे सैनिक कवच बांध कर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान द्रोणेस्तथा वयम् सर्वे युद्ध्यामहे पार्थ कर्ण मामथाहतम कृथाः वयम् व्यवसितम् पार्थम भद्रपाणि विबोध्यतम् सड्राथान सड्रथाः प्रतियुद्धेम तिष्ठेम यदि संगता। कर्ण तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस न करो। आचार्य द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम छहों महारथी संगठित होकर सामना करें तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष एवं दृढ़ निश्चय कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। व्यूढ़ानेकानि सैन्यानि यत्ता परम धन्विरह युद्ध्यामहेर्जुनम संख्ये दानवा इव वासवम्। सेनाओं की व्यूह रचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहे तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। इति श्री महाभारती विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे कृपवाक्यम नाम 49। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय कृपाचार्य वाक्य विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।